projekt X 10 kratka. Znamy wasze sztuczki, ra ra ra ra. Sztuczki, ra ra ra ra. Znamy wasze sztuczki, ra ra ra ra ra. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodziła ze złotych tarasów. Jej uśmiechu nie zapomnę. Poprawił mi nastrój. Panorama ta w Mariocie. Apartament na hasło. Dziś jest nasze, jutro nie ma. Nikt nie zatrzyma nas. Ja widziałem jak wychodziła ze złotych tarasów. Jej uśmiechu nie zapomnę. Poprawił mi nastrój. Panorama ta w Mariocie. Apartament na hasło. Dziś jest nasze, jutro nie ma. Nikt nie zatrzyma nas. Ja patrzę na nią wszystko. Czas, ale w niektórych zamarza. Dlatego do biżuterii dokładam bari. Patrzą na nadgarstek, potem na twarz. Patrzą to na zewnątrz, tego ramienia puszczę. Tego nie wypadaj, co dziejemy przy piwi. Nie wyczuna, bo ubrał wszystkie gwiazdy. No i wsadził w oczy twoje. Mercedes ze Szwajcarii, zegarek ze Szwajcarii. Richard mili na mnie, wszyscy mili na mnie. Mercedes ze Szwajcarii, zegarek ze Szwajcarii. Richard mili na mnie, wszyscy mili na mnie. Mercedes ze Szwajcarii, zegarek ze Szwajcarii. Richard mili na mnie, wszyscy mili na mnie. Mercedes ze Szwajcarii, zegarek ze Szwajcarii. Richard mili na mnie, wszyscy mili na mnie. Powoli opuszczam szyby, bo mi się spieszy. Tylko do łańcucha się może się mi przyczepić. A ja mam to tak, a ja mam to tak. Mam złoty łańcuch, wszyscy kary i nie mam zalety. Ale mam chuj te rzeczy, tak się tu robi marketing. Kupiłem drogi zegary, podobno nic rady brać. Muszę poszukać, żeby się przekonać. Szybka kariera, bo to nie ma. Dziś to teraz, to pierdolę. Jestem u fryzjera częściej niż Madonna. Mercedes ze Szwajcarii, zegarek ze Szwajcarii.

feeling. Move my heart escape beyond the beating. And if you know I can find a way to stop the storm. Oh baby, it's out of my control, it's going home. You just a hideaway, you just a feeling. Move my heart escape beyond the beating. And if you know I can find a way to stop the storm. Hide away, you're just a feeling. You make my heart escape beyond the feeling. And if you know I can find a way to stop the storm. Oh baby, it's out of my control, it's going home. You're just a kiss I take to keep on dreaming. You're just another day that keeps me breathing. Just keep on dreaming. You're just another day that keeps me free. They say you should stay away from villains, but I don't really see the fun in that. They told me you'll never learn your lesson, but they don't know I took a different class. He keeps me guessing on my toes, leaves me hungry, wanting more, and I love the rush. Always unpredictable, but there's one thing that I know, that I love is right. I'm falling for the monster. Myself crazy, out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, it makes me feel like nobody else, nobody else. But my love, it doesn't love me, so I tell myself, I tell myself. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. If you're under him, you ain't getting over him. Thank you. Trzymać się, żeby cię nie wygięło. Chorągie wylecą najpierw w prawo, potem w lewo. Gotowe zostawić cię, jak się pojawi niemoc. Jebać! Zamieniłem parę zdań, zdania prowadzące po sukces. Choć więcej przepalam sam, to nie myślę kurwa o wódce. A myślałem przez cały czas, to się może okazać złudne. Muszę popełnić błąd, by móc wyciągnąć z niego wnioski. Twój mnie nie nauczył. czy nic i to fakt jest choć nieznośny. Ty tam, tak to się robi, chwytam, wykaza rogi. Wygrać to być na swoim, żyć tak jak postanowisz. Nie tak jak ci kazali, by cię uczynić słabe. Mają dla ciebie plany, na swój musisz postawić. Pamiętam, że żadne logo nie uczyni mnie kimś lepszym, ale moje cieszy oko wkurwia tego, co mnie skreśli. Ty masz łeb sprany od budy, kogo chcesz winić za błędy. Choć mamy inne fryzury, to jestem na ciebie cięty. Nie wiem, że nie dziś, musi być na już. Nie mam więcej żyć, nie chcę tracić ani chwili. Dawaj plik, wydamy go tu. Będzie pewne, że pieniądze nas nie podzieliły. To co złe, zamienimy w śmiech. Udowadniam sobie, co nie tym, co mi wierzą. Młody łeb, dawaj co jest pięć. Oślepicie blask mój, jak nie o to ceną. Just Oh, Yeah.

Please play like a pizza.

We'll be right back. Czas płynie, płynie, a ty wyjebany masz. Wyjebany masz, wyjebany masz. Czas płynie, płynie, a ty wyjebany masz. Wyjebany masz, w końcu płynie czas. Czas płynie, płynie, a ty wyjebany masz. Wyjebany masz, wyjebany masz.

Yeah, we out here. Yeah, we ain't going nowhere. Yeah, we out here. Yeah, we ain't going nowhere. Stay.

that I was drunk with some tricks in the club. I don't remember who came back with me. And tonight I will drink with some chicks in the club. I'm not sure I won't. Ooh la la la. Oh, you make my heart pound. Fill me up, bring me down when I hear your sound.